عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، وقعودا اور بیٹھ کر بھی، وعلی جنوبہم اور لیٹ کر بھی. یہ ہیں عقل مند لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کر کے جب اللہ کو پاتے ہیں تو پھر اس کا ذکر کرتے ہیں. اور کون ہے عقل مند؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، یعنی آنکھیں بند کر کے نہیں جیتے. اور کون ہے عقل مند؟ جو یہ سب کچھ دیکھ کر رب پر ایمان لے آتے ہیں، اور ان سب چیزوں کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ باطل، بیکار، بے مقصد پیدا نہیں کیا. سبحانک، پاک ہے تو، فقنا عذاب النار، تو ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے. یعنی ان کے دل میں اللہ کی ایسی عظمت اور ایسی ہیبت بیٹھتی ہے کہ وہ اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ وہ لوگ جو کائنات کی نشانیوں کے ذریعے اپنے رب کو پاتے ہیں، ان کا ایمان کہیں زیادہ مضبوط ہوتا ہے، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے. اس میں ایک واقعہ میرے سامنے ہے، آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. لکھا ہے کہ 1909 کا ذکر ہے، اتوار کا دن تھا. علامہ مشرقی کسی کام کے لیے باہر نکلے تو دیکھا کہ مشہور ماہر فلکیات سر جیمز جینز چرچ کی طرف جا رہے تھے. علامہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے، کیونکہ عام طور پر بڑے سائنسدان مذہبی رسومات کے قائل نہیں ہوتے. علامہ مشرقی نے بڑھ کر انہیں سلام کیا. سر جیمز نے حیرت سے پوچھا، بولو کیا چاہتے ہو؟ مشرقی نے کہا، دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سر جیمز بولے، ہاں کہیے. مشرقی نے کہا، پہلی بات یہ ہے کہ بوندا باندی ہو رہی ہے، لیکن آپ نے چھتری بغل میں رکھی ہوئی ہے، اسے کھولا نہیں. وہ اپنی بدحواسی پہ مسکرائے اور چھتری کھول لی. مشرقی نے کہا، دوسری بات یہ کہ آپ چرچ کی طرف عبادت کے لیے جا رہے ہیں. مشرقی کے اس سوال پر سر جیمز لمحے بھر کے لیے خاموش تھے، پھر بولے، آپ آج شام کو چائے میرے ساتھ پیجیے، بیٹھ کر چائے پہ بات کریں گے. مشرقی شام کو سر جیمز کے گھر پہنچ کے وہ انتظار کر رہے تھے. تپائی پہ چائے لگی ہوئی تھی. سر جیمز نے اجرام فلکی کے حیرت انگیز نظام کی بات شروع کی. ان کے لامتناہی فاصلے، پہنائیاں، پیچیدہ مدار کی تفصیلات بیان کرنے لگے. ان کی باتیں سن کر مشرقی کا دل اللہ کی کبریائی جبروت پر دہلنے لگا. خود سر جیمز کی حالت یہ تھی کہ ان کے بال کھڑے ہو گئے، آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، آواز لرز رہی تھی. بولے، عنایت اللہ، جب میں خدا کی تخلیق کے کارناموں پر نظر ڈالتا ہوں تو میرا دل رواں رواں اللہ کے جلال سے لرزنے لگتا ہے. جب گرجے میں جا کر کہتا ہوں اللہ تو عظیم ہے تو میرے جسم کا رواں رواں اس کی شہادت دیتا ہے. مجھے عبادت میں دوسروں کی نسبت ہزار گنا زیادہ کیف حاصل ہوتا ہے. علامہ مشرقی نے کہا، آلی جا، اس بات پر مجھے قرآن حکیم کی ایک آیت یاد آ گئی ہے، اجازت ہو تو اس کا مطلب بیان کروں. وہ کہنے لگے، ضرور. مشرقی نے عربی میں آیت پڑھی. کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے صرف علم والے ہی ڈرتے ہیں. کیا واقعی؟ سر جیمز حیرت سے چلائے. یہ وہ حقیقت ہے جسے میں نے سالہا سال کے مطالعے اور مشاہدے کے بعد جانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم حقیقت کا علم کیسے ہوا؟ اگر یہ آیت قرآن میں موجود ہے تو بے شک قرآن الہامی کتاب ہے. تو اس سے دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ کائنات میں غور و فکر اور مشاہدہ کرتے ہیں، وہ جب اپنی آنکھوں سے کائنات کی وسعتیں دیکھتے ہیں تو جو عظمت اور حیبت اور جلال اللہ تعالیٰ کا ان کے دل میں آتا ہے، وہ عام انسان کے دل میں نہیں آ سکتے. اور پھر ہم جیسوں کی زندگی کے جس میں کبھی نیچر پر اور کائنات پر غور و فکر ہی نہ ہو، ہم آسمان دیکھیں بھی تو کبھی اوپر سر اٹھا کر نہ دیکھیں. اور اب تو دیکھنا بھی کیا، اس لیے کہ اتنی روشنیاں نیچے ہیں روشنیوں کے شہر میں کہ آسمان کی روشنیاں اور ستارے نظر ہی نہیں آتے. اسی طرح دن میں اتنا گرد و غبار ہے کہ اصل اس کی شکل نظر ہی نہیں آتی. ہم لوگوں نے کیا آسمان کو دیکھنا اور زمین کو دیکھنا. زمین پہ اتنی سڑکیں بن چکی ہیں اور اتنی عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں کہ زمین کی مٹی کی خوشبو بھی میسر نہیں. تو یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا کرنے والی ہیں، جب تک ان کو دیکھا نہ جائے، ان میں غور نہ کیا جائے، تو صحیح معنی میں ایمان مکمل نہیں ہوتا. اسی لیے عقل مند لوگوں کی صفات کیا بتائی گئیں؟ وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ نہیں کہ کوئی مخصوص اوقات انہوں نے مقرر کر رکھے ہیں، ہر وقت کرتے ہیں اور ہر حالت میں کرتے ہیں، کھڑے بھی کرتے ہیں، بیٹھے بھی کرتے ہیں، لیٹ کے بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو اپنے پاس سے شرطیں لگائی ہیں نا، نہیں لیٹ کے نہیں کرنا، بیٹھ کے کرنا ہے کونے میں خاموشی سے. یہ خود ساختہ شرائط جو ہیں انہوں نے بھی دین کو بہت مشکل بنا دیا، اور دین کا جو فطری حسن تھا وہ مسخ ہو کر رہ گیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ صرف ذکر نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے ہاں تو تصور یہ ہے نا کہ جو ذکر کرے وہ فکر نہ کرے، ہمارے فکر سے آزاد ہو کر کرے. لیکن یہاں کیا ہے، ذکر اور فکر ساتھ ساتھ ہیں، جو ذکر بھی کرتے ہیں اور غور و فکر بھی کرتے ہیں. اور پھر کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایسے ہی کھیل تماشے کے طور پہ نہیں بن گیا، یہ بے مقصد نہیں بنا. اور ان کو پھر سب سے زیادہ فکر کس بات کی ہوتی ہے کہ جو رب اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا قدیر ہے، مجھے تو اس کے سامنے جا کر کھڑے ہونا ہے، اس کو جواب دینا ہے، اس کو حساب دینا ہے، پھر میرا ہوگا کیا، میں تو تہی دامن ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں. پھر ان کو اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور وہ تڑپ کے پکار اٹھتے ہیں، فقنا عذاب النار، اللہ ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ذکر ہو یا فکر ہو، عبادت ہو یا کائنات میں غور و فکر ہو، دونوں ہی اچھے کام ہیں، لیکن دونوں ہی بامقصد طریقے سے ہونے چاہیے. آج ہماری مشکل کیا ہے، جو لوگ ذکر کر رہے ہیں ان کو غور و فکر سے کوئی واسطہ نہیں، جو غور و فکر کے لیے لیبارٹریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ذکر سے کوئی تعلق نہیں، اور دونوں ہی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے، جبکہ نتیجے پہ پہنچنا ضروری ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا، یعنی اس کے ذریعے زندگی کا مقصد پہچاننا ضروری ہے، اور پھر اپنی آخرت کی فکر ضروری ہے. یعنی یہ ذکر اور فکر دونوں ہمیں ہمارے انجام کے بارے میں خبردار کرے، اس کی تیاری کے لیے تیار کرے. لیکن لوگوں کا حال کیا ہے، اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں، وَكَأَيِّم مِّن آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کتنی ہی آسمان و زمین میں نشانیاں ہیں جن پر لوگ دن رات گزرتے ہیں لیکن وہ ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں. جن پر لوگ گزرتے رہتے ہیں، ان کا وہاں سے گزر ہوتا رہتا ہے، لیکن انہوں نے کبھی ان پر توجہ ہی نہیں کی. یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں دین اور دنیا الگ الگ نہیں. ایک سائنٹسٹ اپنے لیبارٹری میں بھی مکمل عبادت کی حالت میں ہوتا ہے اگر وہ سنجیدگی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، ایمانداری اور امانت کے ساتھ کام کرتا ہے. جیسے ایک شخص مسجد میں اللہ کے ذکر اور عبادت میں مشغول ہوتا ہے. اب یہ کھڑے بیٹھے جو ہے اور لیٹے لیٹے میں آپ سجدے کو لے لیں، تو نماز کی کیفیت کا بھی ذکر ہو رہا ہے. تو خواہ آپ دنیا میں غور و فکر کریں، کائنات میں غور و فکر کریں، یا آپ نماز پڑھیں، دونوں ہی اپنے اپنے وقت پر عبادت ہے. یہ کہنا کہ ان میں سے ایک کام زیادہ بہتر اور دوسرے کی ضرورت نہیں، یہ درست نہیں. دین مکمل اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی کتاب کے ساتھ اللہ کی کائنات کو بھی اپنی توجہ کا مرکز بنائے. قرآن اللہ کا کلام ہے، کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس کا فعل ہے، اس کے قول اور فعل دونوں کی طرف توجہ دینا ضروری ہے. یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کر، بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکو تو کروٹ کے بل لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھ لو. یعنی عبادات میں بھی سہولت ہے. اور ذکر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان یذکر اللہ فی کل احیان، ہر حال میں ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، تو نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا، پاک ہے تو، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اچھا، یہ جو غور و فکر ہے اس کے بارے میں چند ایک احادیث بھی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے، تفکر ساعت خیر من قیام اللیلہ، ایک لمحے کا غور و فکر رات بھر کے قیام سے بہتر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر اپنے قلب کی اصلاح کے لیے شہر سے باہر کسی ویرانے کی طرف نکل جاتے ہیں، پکنک جیسے ہم کرتے ہیں، لیکن ہم تو قلب کے بگاڑ کے لیے عام طور پہ کرتے ہیں، وہ اصلاح کے لیے کرتے تھے. یعنی اپنے گھر سے یا شہر سے نکل کر کسی دور بستی پہ چلے جاتے اور پہنچ کر کہتے، اینا اہلکا، تیرے بچنے والے کہاں گئے، پھر خود ہی جواب دیتے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے. پھر اسی طرح حضرت بشر حاکی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ اللہ کی عظمت میں تفکر کرتے تو اس کی نافرمانی نہ کر سکتے. یعنی جس کے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے اس کائنات میں غور و فکر کے بعد، تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ڈرتا ہے اس بات سے کہ اتنے عظیم رب کی بات میں نہ مانوں. لیکن ہماری مشکل اس وقت سے ہوئی کہ جب ہمارے دل میں اللہ کی عظمت کی بجائے بندوں کی عظمت آ گئی، اس کائنات کے بنانے والے کی بجائے کائنات کو مسخر کرنے والوں کو ہم نے اپنا خدا سمجھ لیا. جیسے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، بھول کر بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو، بس خدا سمجھا ہے اس نے برق اور بھاپ کو. یعنی اصل خدا بھول گیا اور یہ برق و بھاپ بجلی وغیرہ اور یہ دنیاوی جو چیزیں ہیں ان کو اس نے اپنا خدا سمجھ رکھا ہے. پھر مزید دعا، ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار، جس کو تو آگ میں داخل کر دے، فقد اخزیتا، اس کو تو نے رسوا کر دیا، وہ تو ذلیل ہو کر رہ گیا. یعنی اصل رسوائی یہ نہیں کہ انسان دنیا میں کسی نعمت سے محروم ہو جائے، اصل رسوائی آخرت کی رسوائی ہے، اصل بے عزتی وہاں کی ہے. اور کس کی ہے؟ جسے آگ میں پھینک دیا جائے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے تو کوئی مددگار نہ ہوگا. ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا منادیًا ینادی للایمان، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا، جو ایمان کے لیے بلا رہا تھا. ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے. یہاں منادی سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کے نائب، یا پھر قرآن حکیم؟ کہ ہم نے ایک پکارنے والے کو، منادین کوئی بھی پکارنے والا جو ایمان کی طرف بلائے، ہم نے ایک پکارنے والے کو ایمان کی طرف پکارتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پہ ایمان لے آؤ، اپنے رب کے بن جاؤ. فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ اپنے رب کی عظمت کو پہچانتے ہیں، جو کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، جب وہ کسی پکارنے والے کی پکار جو بھلائی کے لیے ہوتی ہے اس کو سنتے ہی لبیک کہہ دیتے، ان کے دل میں کوئی تعصب نہیں ہوتا. جن کے دلوں میں خدا کی چاہت ہوتی، اللہ کی محبت ہوتی، پھر وہ خیر اور حق کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، پھر وہ رک نہیں پاتے، گویا وہ ان کے اپنے اندر کی آواز ہوتی. پھر ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، بس بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو. یعنی انہیں پھر اپنی کوتاہیاں یاد آنے لگتی ہیں، وہ ذکر اور فکر کرنے کے باوجود تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے، وہ خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف لپکتے ہیں اور اپنی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، ہماری خطائیں ہم سے دھو ڈال. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر. یعنی ان کی دعا صرف دنیا ہی کی بھلائی کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ آخرت کی بھلائیاں بھی چاہتے ہیں. اور آخرت کی بھلائی میں کیا بھلائی؟ کہ نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا. صرف دنیا میں ہی ان کی دوستی اور ساتھ نہ ہو بلکہ آخرت میں بھی ہو. اس کے بارے میں وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ خطیب بغدادی بہت مشہور مورخ ہیں، محدث ہیں، جب حج پر گئے تو انہوں نے تین دعائیں مانگی. ایک تو یہ تھا کہ اعلیٰ، میں بغداد کی ایسی تاریخ لکھوں کہ میرے بعد ایسی کوئی نہ لکھ سکے. ان کی تاریخ 14 جلدوں میں ہے اور واقعی بہت عمدہ تاریخ ہے. دوسری دعا انہوں نے مانگی کہ اعلیٰ، مجھے بغداد کی جامع میں پڑھانے کا موقع دے، کیونکہ بہت بڑا آنر تھا اور بہت بڑا کام تھا. آپ یوں سمجھے کہ جیسے ہمارے ہاں اگر کوئی یہ کہتی اعلیٰ، مجھے فلاں یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنا دے. وائس چانسلر تو ایک انتظامی عہدہ ہوتا ہے، لیکن وہ تو ایک معلم کا عہدہ تھا کہ بے شمار لوگ وہاں پڑھنے کے لیے آتے تھے. اور تیسری دعا یہ مانگی کہ اعلیٰ، میں فوت ہو جاؤں تو مجھے بشر الحافی کے قریب دفن ہونے کا موقع دے. تو کہتے ہیں کہ ان کی تینوں دعائیں پوری ہوئیں، تاریخ بھی لکھی گئی، और बगदाद की जामे में पढ़ाने का मौका भी मिला, और इसके साथ फौत होने के बाद बिशर हाथी के पहलू में दफन भी हुए। तो अल्लाह का जिक्र और फिक्र करने वाले लोग जो अपनी आखिरत के लिए फिक्रमंद होते हैं, फिर वो ऐसे दोस्तों की तलाश में होते हैं, ऐसी कंपनी चाहते हैं जिंदगी में भी और मरने के बाद भी, कि जो अल्लाह के पसंदीदा लोग हों, अब्रार हों। अब्रार जो है ये बेरे रे से है। बार वो शख्स होता है जो हर वक्त नेक काम करने पे आमादा हो, जो नेकी में सुस्ती ना करे, नहीं अभी दिल नहीं चाह रहा, नहीं जब भी मौका मिले, जो भी चांस मिले, वो फौरन नेकी के काम की तरफ बढ़ जाए। यानी महज नेक काम करने वाला नहीं कि जब भी चाहा नेक काम कर लिया, बल्कि हर वक्त नेक काम के लिए तैयार रहने वाला, नेकी से जी चुराने वाला नहीं, नेकियों में आगे बढ़ने वाला, फस्तबकुल खैरात पर अमल करने वाला। फिर वो दुआ मांगते हैं, रब्बना ए हमारे रब, व आतिना और दे हमको, मा व अतना जो वादा किया तूने हमसे, अला रसूलिका अपने रसूलों की जबान से, वला तुखजिना यौमल कियामा और हमें कयामत के दिन रुसवा न करना। रसूलों की जबानी क्या वादा है कि जो लोग अच्छे काम करेंगे कयामत के दिन मैं उनको बेहतरीन जजा दूंगा, और हमें कयामत के दिन रुसवा न करना। कयामत के दिन की रुसवाई क्या है? एक तो ये कि इंसान के ऐब और गुनाह सारी मखलूक के सामने खोल दिए जाएं, देखो इसको ऐसा और ऐसा था, बहुत नेक और शरीफ बना फिरता था। और दूसरी रुसवाई क्या है? कि इंसान को आग में फेंक दिया जाए। इन नकला तुखलिफुल मीआद, बेशक तू वादे का खिलाफ करने वाला नहीं। फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, तो उनके रब ने उनकी दुआ कबूल कर ली। क्या अन्नी ला उदीउ अमल आमिल मिनकुम, कि मैं तुम में से किसी अमल करने वाले का अमल जाया ना करूंगा, मिन जकरिन औ उनसा, हा कोई मर्द हो या औरत हो। क्यों? इसलिए कि बादुकुम मिन बाज, तुम में से बाज से हो। यहां अल्लाह ताला ने दुआ की कबूलियत के साथ क्या बात फरमाई? कि मैं अमल करने वालों का अमल जाया ना करूंगा, आमिल का अमल ना जाया करूंगा। तो गोया कुछ किए बगैर वहां अच्छाई की उम्मीद न रखें। अल्लाह के यहां जिस चीज की बिना पर इंसान की कद्र कीमत होती है, वो उसके अच्छे अमल हैं, नेकियों की तरफ दौड़ना है। और फिर अल्लाह ताला के यहां नेकियों की जजा के लिए मर्द और औरत का कोई फर्क नहीं, यानी मर्द और औरत दोनों एक ही नौ से हैं, बाज़ुकुम मिन बाज़। अब आप देखें कि अकेली औरत भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, अकेला मर्द भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, दोनों के मिलाप से ही फिर बेटा या बेटी पैदा होती है। तो फरमाया कि तुम में से बाज़ से हैं, दोनों ही इंसान हैं, दोनों की असल एक है। अगर कोई तकवा में आगे बढ़ा हुआ है तो इस बिना पर उसको पीछे नहीं किया जाएगा कि वो औरत है या मर्द है। नेक आमाल की जजा दोनों को बराबर की मिलेगी। असल शर्त क्या है? कि काम करके लाओ। बादुकुम मिन बाद, बास तुम में से बास से हैं, फल्लजीना हाजरू, तो वो लोग जिन्होंने हिजरत की, वो उखरिजू मिन दियारिहिम, और वो अपने घरों से निकाले गए, वो उदू फी सबीली, और मेरी राह में तकलीफ दिए गए, वकातलू और उन्होंने जंग की, वकुतिलू और वो मारे गए, लउकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यातिहिम, मैं उनकी खताएं उनसे जरूर दूर कर दूंगा, वला उदखिलन्नहुम जन्नात, और उनको जरूर बागों में दाखिल करूंगा, तजरी मिन तहतिहल अन्हार, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, सवाबम मिन इंदिल्ला, बदला है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के पास से, वल्लाहु इंदहु हुस्नु सवाब, और अल्लाह ताला उसके पास बेहतरीन बदला है, बेहतरीन सवाब है। अब यहां पर आप देखें कि नेक आमाल की एक फहरिस्त बताई गई है कि कौन से नेक आमाल अल्लाह ताला को पसंद है। इसमें खासतौर पर हिजरत का जिक्र किया गया, फल्लजीन हाजरू। जैसा कि आप जानते हैं कि हबशा की तरफ दो दफा हिजरत हुई, और दोनों दफा मर्दों के साथ औरतें भी शामिल थी। तो वो लोग जिन्होंने हिजरत की, اخرجوا من دیارہم اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے. اس دور میں تو دین کی وجہ سے نکالے جاتے تھے, آج بھی اگر کسی عورت کو یا کسی کو دین کی وجہ سے گھر سے نکال دیا جائے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي, اور میرے راستے میں تکلیف دیے گئے, دکھ دیے گئے. میرے راستے میں یعنی میری اطاعت کرتے ہوئے, مجھے راضی کرتے ہوئے انہیں جو بھی پریشانی دیکھنی پڑی وہ سب اس میں آتا ہے. آتی ہے کوئی پریشانی؟ خواتین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ خصوصاً خواتین کو دین کے رستے پر چلتے ہوئے بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کچھ محبتیں چھنتی نظر آتی ہیں, کچھ نگاہیں بدلتی نظر آتی ہیں, کچھ اعزازات چھنتے نظر آتے ہیں. تو کیا یہ اللہ کی راہ میں ایذائیں نہیں؟ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ دین کا راستہ. دین کے راستے پہ چلتے ہوئے کن کن اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ یوں سمجھے کہ جیسے جنت کا راستہ جا رہا ہے نا, آپ چلنے لگے آگے ایک بیریئر آ گیا, اس کو کراس کرتے ہیں, پھلانگتے ہیں تو آگے ایک اور کھڑا ہے, اس کو کراس کرتے ہیں تو آگے ایک اور ہے, کرتے کرتے حتیٰ کہ موت آ جاتی. اور جو شخص یہ کہے کہ نہیں بس اس سے آگے نہیں جا سکتا, وہ پھر وہیں بیٹھ جاتا ہے. وقاتلوا, اور انہوں نے جنگیں لڑی. وقتلوا, اور مارے گئے. بچارے گھر سے نکلے, رشتے داروں سے نکلے, اور کہاں پردیس میں جا کر جانے دیں, یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. شہید کے تو آپ کو معلوم ہے کہ خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتے ہی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, اور یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے. واللہ عندہ حسن الثواب, اور اللہ اس کے پاس بہترین بدلہ ہے. یعنی آج دنیا میں اللہ کے راستے میں قربانی کرنے والے, اپنے گھر بار چھوڑنے والے, ہجرت اور جہاد کرنے والے, اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھانے والے, اس کی اطاعت پر چلتے ہوئے غم اور دکھ پانے والے, ان سب لوگوں کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے.